شہِ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا، یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے بھگتوں کا گزارا، یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے بھگتوں کا گزارا، یا شہِ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ، یا شہِ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ، یا شہِ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ، یا شہِ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا، یا شہِ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد سلطان ولایت ولیوں بے حکومت، شہباز خطابت فانوس ہدایت، سر تاج شریعت، حیدر کی نعمت، اللہ کی رحمت، باعث برکت، صاحب عزت، بحر سخاوت، درگاہ کرامت، فرما حمایت، گزارا، یا شہِ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا، یا شہِ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا، یا شہِ بغداد خدا کے خوف سے روئے، نبی کے عشق میں روئے، خدا کے خوف سے روئے، نبی کے عشق میں روئے، عطا کر دو چشمے تر خدا را، یا شہِ بغداد عطا کر دو وہ چشمے تر خدا را، یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا، یا شہِ بغداد سلطان ولایت ولیوں بے حکومت، سے پاس شہباز خطاب، فانوس سے ہدایت، سے پاس سرتاج شریعت، سے پاس اے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، سے پاس اے باعث برکت، سے پاس اے بحر سخاوت، سے پاس دریائے کرامت، سے پاس اے بحر سخاوت، سے پاس دریائے کرامت، سے پاس فرماؤ حمایت، سے پاس ٹل جائے مصیبت، سے پاس ٹل جائے مصیبت، سے پاس سرتا بشرافت، سے پاس اے مخزن رحمت، سے پاس اے ماہ ولایت، سے پاس ہو ہم بینایت، سے پاس مجبور کی طاقت، سے پاس کمزور کی طاقت، سے پاس تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا، یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا، یا شہِ بغداد مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ، مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ، مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانہ، پھر دیوانگی نے مارا مارا، یا شہِ بغداد پھر دیوانگی میں مارا مارا، پھر دیوانگی میں مارا مارا، یا شہِ بغداد تیرے در سے ہے بھگتوں کا گزارا، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد پکارو، یا شہِ بغداد مجھے اچھا بنا دو مرشدی، بے شک یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی، بے شک مجھے اچھا بنا دو مرشدی، بے شک یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو مرشدی بے شک یقیناً ہے میرے حالات تم پر آشکارا یا میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے مقتوں کا گزارا یا شہ بغداد مسکین کی دولت محتاج کی سرور کو آپ کی ہے سے جنوں پہ حکومت سے دید کا شربت سے میں کر لوں سگارا سے دے دو یہ سعادت سے میں دیکھ لوں تربت سے تیرے در سے مغفرت کا گزارا یا شہ بغداد.